Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. És van szerencsém közölni veletek a jó hírt, hogy a műsorunk, a Netidők betöltötte a 12. életévét. Hurrá, hurrá, hurrá, Isten éltessen. Ma ugyan július 16-a van, úgyhogy nem pont ma, hanem már 4 nappal ezelőtt. De ezennel a hallgatóknak szeretnénk megüzenni, hogy szokásosan és tradicionálisan összejövetel tartunk Budapesten, mégpedig egy kedves kis helyen, ahol egyébként az asztaltársaságunk az utóbbi hetekben, hónapokban egy törzs helyet alakított ki magának. Nem mondom a vendéglő nevét, mert az már reklám lenne, de azt mondom, hogy a Csepregi utca 5-ben, ugye? Fogalma nincs, mi a címe. Csepregi utca 5, a Nagykörútról érhető el ez a hely, és holnap, tehát július 17-én, kedden, 17 órakor, könnyű megjegyezni, mert 17-es, tehát július 17-én, kedden, 17 órakor találkozunk a Csepregi utca elején. Csepregi utca és a Nagykörút sarkán található ez a kis vendéglő, és ott találkozunk majd azokkal, akik szeretnének kocintani egyet a Netidők születésnapjára, meg persze veletek is lehet találkozni. Dragon Gyuri, jössz? Kocintani? Hát én megmondom őszintén, végigolvastam a levelezést, ami folyt. Hány levél jut? 26, 27? Sok. És nem szóltam hozzá, megpróbáltam kivárni a végeredményt, de szeretnék ott lenni, igen, mindenféleképpen. Laci? Én részt vettem ebben a levelezésben, aztán legalább 5-öt írtam erről, igen. Aha, jó, oké. Remélem, hogy akkor mindenki ott lesz. Balázs ugyan nem kap majd banánhajót, amit nagyon szeret ilyenkor fogyasztani, de találtál már egy lelőhelyet erre a kedves. Igen, most szintén nem mondok el, hogy hol van, de remek balánhajókat lehet enni egy bizonyos pizzériában Budapesten. Na, szóval Netidők 12. születésnap, holnap délután 5 órakor Nagykörút és Csepregi utca sarka. Szokás szerint kezdjük Dragon György legfrissebb hírsziporkáival. Az új kékfog 1 kilométerre is ellát. A hazai kis- és középvállalkozások informatikai rendszerei meglehetősen veszélyeztetettek. Ez derül ki egy felmérésből, vendégünk dr. Körös Zsolt. Folytatjuk az Infószótár minisorozatát. Mese a vérszívóról, aki a Bitzu hatagban magvetővé változott. Tippeket adunk a laptopos nyaraláshoz, aztán Chatman Balázs számol be az elmúlt napok fájlmegosztási ügyéről és a felmerülő kérdésekről. Magyarázzuk a jogi bizonyítványunkat. Végül beszámolunk Horthy botról, a gyomláló robotról is, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Annyira meglepően hangzik ez a Horthy bot, hogy szerintem már rögtön itt az elején érdemes lesz tisztázni, hogy ez mit jelent. Nincsenek történelmi gyökerei ennek a kifejezésnek. Úgyhogy Laufer Laci, légy szíves, mondd meg gyorsan azonnal, hogy mi ez a Horthy bot. Hát itt Balázs utána nézett a neten, és a Horthy kultúra az azt jelenti, igen, hogy kertészet, kertkultúra. Milyen nyelven? Angolul. Horticulture. Igen, így már biztos, hogy senki nem fogja félreérteni. Tehát akkor egy kertész robotról beszélsz majd. És akkor majd így fogjuk kiejteni, hogy Hortybot. Hortybot. Igen, legjobb. Vajon horkol-e a Hortybot? Na, erről lesz majd szó a műsor vége felé. Itt az asztaltársaság jó nagy része, többen nincsenek itt, de ebben most ne bolódjunk bele. A chat előtt ül Spányik Chatman Balázs. Szép estét kívánok. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Itt van velünk újra, és ismét Dragon György, a hírsziporka mester. Maximális tiszteletem mindenkinek. Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be vendégünket, dr. Körös Zsoltot, a NOREG ügyvezetőjét. Én is jó estét kívánok mindenkinek. És arra kérlek, Zsolt, hogy nyugodtan szólj bele bármelyik témánkba, hogyha úgy érzed, nyugodtan bekapcsolódhatsz a beszélgetésbe. És akkor, amit itt az elején még elmondok, hogy a honlapunkon, a www.netidők.hu címen sok minden érdekes megtalálható, többek között teljes műsorok is letölthetők, rövidesen majd a közelmúlt műsoraiból is lehet majd letöltögetni azoknak, akik eljönnek, tehát a www.netidők.hu címre, és aztán majd csetelni is lehet, reméljük, hogy minél hamarabb. Mi itt megpróbálunk csetelni, van itt valaki? Mondjuk el egyébként, hogy igen, tehát a chat az továbbra is működik, igaz, hogy nem élőben megy ugye a műsor, de ettől függetlenül mi ezt szerdán veszük fel ugye este 8 körül, tehát mindenkit várunk a chat.gyalogló.hu címre, ahol a Csüti Csati című szobában vagyunk megtalálhatók, és most éppen András van itt, Borek András, aki ugye a server és ingyenes és nem tudom milyen szoftverek legnagyobb királya. Nyílt forráskódú. Azt köszönöm szépen, igen, nyílt forráskódú szoftverek helyi helytartója. Mivel szegény beteg, ezért ő most otthon cseten keresztül van jelen a műsorban. Chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobába lehet bekattintani. Én már tudom, hogy Dragon Gyuri mivel készült, leginkább is egy notebookkal, ami teljesen szokatlan tőled, mert te nem ilyen hordozható eszközökkel jártál eddig. Néztem a hétvégén a Liveverse-t, hát voltak nagyon jó pozitív tapasztalataim, például a Genesis koncertje nagyon jó. Ez a 26 órás non-stop koncert, illetve a Police is nagyon jó volt. Nem akarok minősíteni a műsorvezetést, mert engem a koncertek érdekeltek. De csinosak voltak a műsorvezetők. Kétségtelenül. Rájöttem, hogy sokkal környezetbarátabb és környezettudatosabb kell, hogy legyek, ezért nem használtam papírt, hogy kinyomtassam a híreket, nem használtam áramot, hogy kinyomtassa a nyomtató a híreket, és nem használtam el nyomtató festéket sem, lévén nem nyomtattam ki a híreket. Így, mivel a laptopom így is, úgy is egész nap fel van a hálózatra, hogy is mondjam, helyezve, csak tisztán környezetbarát szempontból. Ezért úgy gondoltam, hogy sokkal célszerűbb, ha már magától így is úgy is lemerül előbb-utóbb, mert a technológia ugye ilyen, hogy akkor úgy merítsük le, hogy innen olvasom egyből a képernyőről a híreket, és akkor most legalább 0,8 fát sikerült megspórolni, és én nagyon büszke vagyok emiatt. Nagy dumagép adjú. Emlékszem én arra, hogy kb. 10 évvel ezelőtt, amikor beszereztem az első kézi számítógépemet, hogy piszkáltatok azért, hogy arról olvasok fel szövegeket a rádióműsorba. Na és most neked is elérkezett ez az időszak, tessék. Most már csak az a kérdés, hogy milyen mértékű környezetpusztulás történt, mire előállították a notebookodat. Hát ezt föltöntési szükséges. Ezt Tájvánon kéne megkérdezni. De hát mindegy. Az a lényeg, hogy sok úgy gondoltam, már jó ideje próbáltam én ezt, tehát amióta visszatértem a műsorba, már jó ideje gondolkodtam azon, mert a munkai notebook mindig nálam van. Csak hát mindig lusta voltam, meg megszoktam, hogy kinyomtattam a híreket, meg úgy más kezelni, de így hát be kell lépni a 21. századba most már. Egyébként pont ezt akarom mondani, hogy azért 2007-ben Magyarországon informatikai, újságírói körökben ez nem olyan nagy szenzáció ám, nem? Hogy valakiről laptopról dolgozik. Hát végül is. Hát de azért én egy alapvetően liberális, konzervatív beállítottságú újságíró vagyok. Bizonyos szempontokból liberális, másokban meg konzervatív. Hát és informatikai. A papír használata az konzervatív dolog volt eleddig, és most... Jó, hogy beszéltünk róla, mert le is blenkelte magát a notebook. Mit csinált? Hát kikapcsolta magát, tehát kénytelen leszek fejből mondani a híreket, hogyha nem sikerül újraindítani. Nem, mint hogyha ez nem menne neked, mert egyébként meg is beszéltük adás előtt, hogy körülbelül mikről fogsz majd beszélni, úgyhogy szerintem kapcsiból nyomotta ezeket a híreket. Hát egyrészt ugye a legfontosabb hír, hogy most zajlik, mire a kedves hallgatók hallgatják ezt a műsort, addigra már lezajlott a E3, a világ legnagyobb játékipari, informatikai, mert azért tegyük hozzá, hogy azért ott informatikáról is szó van, tehát nem csak játékprogramokról. Ami most eléggé megváltozott idén, ez a kiállítás. Igen, méghozzá a show-t kizárták a kiállításról, úgy döntöttek, hogy minek a sok csinos lány, minek a nagy hangerő, minek a mindenféle egyéb ilyen bohóc ruhákba öltözött emberkék. Emlékszem, mi is voltunk ilyen kiállításon. Azért mentünk. És igen, hát ezeket megszüntették, most egy szállodában abszolút ilyen konzervatív körülmények között, mert ugye hova fejlődik az informatika, illetve az interneten zajlik, lévén például a Nintendónak a sajtó tájékoztatóját élőben figyeltük az interneten keresztül, mintha ott lehettünk volna, és gondolom rajtunk kívül még több ezeren, több tízezeren figyelték, és nagyon érdekes bejelentések voltak. A legérdekesebb az, most itt nem jövök játéknevekkel, félreértés ne essék, hogy bejelentettek a Nintendónak van egy játékgépe, Wii-nek hívják, és bejelentettek hozzá egy új eszközt, ami olyan, mint egy ilyen földre helyezhető, és úgy néz ki, mint egy, mi a jó szó erre, mint egy ilyen járólap. És az a dolognak a lényege, hogy meg lehet neki adni, hogy milyen magasak vagyunk, és ő észleli, hogy mennyi a súlyunk, ebből ki tud számolni egy olyan tréning. Testtömegindexet. Igen, testtömegindexet. Meg tudja mondani, hogy hol van a testünknek a tömeg középpontja, és egy olyan tréningprogram jár hozzá, amely segítségével lehet aerobikozni, lehet fogyni, mert jegyzi a program azt, hogy éppen mennyi a súlyod. Abszolút dekára tudja abban az adott pillanatban. Szobamérleg deluxe. Igen, ez egy szobamérleg, csak a dologban az, hogy... Miközben a játékokhoz. Igen, hogy pont erről van szó. Tehát olyan játékprogramok vannak hozzá, amelyek segítséggel megtáncoltatnak, megmozgatnak téged. Tehát ettől kezdve a dolog maga, ez a fogyás nem egy ilyen repetitív, monoton dolog lesz, hanem az edző helyett, ugye a számítógép számol helyetted, motivál téged. Személyi edzővé válik. Személyi edzővé válik. működik, és ezzel a dologgal otthon mindenki el tudja ezt a programot végezni, és mivel méri a súlyodat ez az eszköz, ezért pontosan tudja napról napra felügyelni, hogy jól haladsz, vagy nem haladsz jól. Ilyen eszközed is. És közben egyébként létezett. Szórakoztat is, tehát valamit látni is lehet. Igen, igen, szórakoztat, tehát egyrészt a képernyőn mindenféle vicces feladatokat kell végrehajtanod, tehát itt nem csak arról van szó, hogy van egy edző, aki számol neked, hogy 1-2 jobbra, 4-5-6 balra, hanem ilyen vicces dolgok történnek a képernyőn, aranyos mókás történetek, és azt te sokkal jobban át tudod ezt élni, mintha csak egy monoton programot kéne végrehajtanod. Miért a Béles Alexander mondogatja ezt nekem, akkor szívesen végrehajtom. Ja, Istenem, hát, Istenem, mindig magadból indulsz ki. Tényleg a kedvesen mondja. Igen. Hát igen, de te nem nagyon szoktál tornázni, nem? De, hogyis nem. Hát, hozunk neked egy Béles Alexander. Ó, köszönöm szépen. Igen, én úgy gondolom, hogy ez a program, ez főleg azoknak lesz nagyon jó, akik a óceán másik oldalán élnek, és akik között én még karcsúnak számítok. Mert hát, hogy pedig is mondjam, sem vagy egy én nem vagyok egy nátszásudár, de hát együtt jártunk az óceán másik oldalán, és ott azért hát az átlagember olyan, mint én, és nagyon rájuk férne. Tehát elég nagy siker ez a játék ott, hát nem éppen a japán piacra fejlesztik ezt a dolgot. Hát szerintem ez nálunk is bomba siker lehet egyébként. A másik nagyon nagy, ezt neked mondom, Árpi, nagy Csillagok háborúja rajongó vagy, én tudom rólad. Úgy bizony, igen. És Legót is szeretsz? Az kevésbé, de nagyon követem, tehát 6 éves korom óta követem a Legó világát. Meg fog jelenni az új Legó Star Wars rész, tehát egy Legós Csillagok háborúja játék, amelyben szintén ugyanezen a játékkonzolon az irányító lesz a lézerkard. Az igen. És te lézerkardozni tudsz az ellenfelekkel. Tehát nem csak nyomogatni a gombokat, mint más egyéb játékokban, hanem effektív harcolnod kell a lézerkarddal. De egyébként csak egy pillanat, mert hogy így megszólítottál, és így felidéztem a emlékemet ezzel kapcsolatban. Ti emlékeztek az Alfa magazinra? Persze. Alfa Junior. Igen. Na, abban a lapszámban, amiben a Csillagok háborújáról beszámoltak 1978-ban, ugyanabban a lapszámban volt szó a Lego építőkockákról is, úgyhogy így kapcsolódott. Csak a hallgatóknak teszem hozzá, hogy ez tényleg fejből mondja, nincsen nála a 78-as kiadású Alfa Junior magazin, semmi, teljesen fejből mondja. De, mert annyira élő a kép, és ott volt benne az összes ma is jól ismert szereplője a Csillagok háborújának. Asterix, Obelisk. Obelisk. Aztán, hogy haladjunk a hírekkel, ha már így fejből kell mondanom, ha már itt a csúcs technológia cserben hagyott. Nem tudom, hallottátok-e, hogy egy új felmérés készült a világ vezető informatikai államainak informatikai felkészültségéről. Ezek főképp a skandináv államok, nem? Összesen 62 országról készített egy angol iroda ezt a felmérést. Természetesen az első helyen az Egyesült Államok végzett. 1-től 100-ig terjedő indexben az összesített pontszámuk 77 körül volt. Azért nem tudom pontosan, mert ugye a laptop lecsukta magát. Második helyen lehet tippelni Svédország. Anglia. Nem, Japán végzett a második helyen. Hát, hogy lehet itt Svédországot tippelni? De lényeg, ami lényeg, a keleti régióból az összesített információk alapján Észtország lett az első. Ezt de akartam mondani. Most jön az első érdekesség, a biztonságtechnikai szempontokat figyelembe véve a kelet-európai régióban Magyarország az első. Ugyanígy az üzleti, igen, az üzleti informatikai szempontokat külön figyelembe véve szintén Magyarország, ahol viszont a mi pontszámunk erősen leromlott, hát a sajnos az otthoni felhasználók. Ebben vagyunk rettenetesen lemaradva, a magyar cégek, magyar vállalkozások mind üzleti, mind egyéb infrastruktúrális kérdésben a régióban megelőzik a cseheket, lengyeleket, szlovákokat, szlovénokat, mindenkit, tehát ebből a szempontból jól állunk. Az otthoni felhasználókkal van még a gond, mindenki kapja össze magát gyorsan, mert meg kell előznünk. És köszönjük jó sok pénzt új számítógépekre és programokra. És hát főleg infrastruktúrális, illetve hát én úgy gondolom, hogy oktatási probléma, rengeteg felhasználó nincs tisztában a biztonságtechnikai követelményekkel. Pedig például Chatman Balázs ugye nagyon sokszor beszélt tűzfalakról, vírusírtokról és egyéb programokról még itt a műsorban is. Én úgy gondolom, hogy ezen kéne kicsit fejleszteni, nem rajtunk fog múlni, én ebben biztos vagyok. Érdekes egyébként, amit mondtál. Már a laptopom életjeleket ad hátra, de képet nem. Csak integet neked. Azért érdekes, amit mondtál, mert vendégünk Körös Zsolt egyébként pont hasonló témában fog majd beszélni nekünk, és pont egy felmérést említ majd, ami kicsit ellentmond annak, amit te mondtál. Úgyhogy hát nem tudom, hogy... Hát ezt angolok készítették, tehát velük kell majd leülni és szkanderezni a kérdésbe. Játszani, azt így van. És akkor még, hogy utolsó hírünk is legyen, a kékfogról már beszéltünk itt a műsor elején, hát sokan használtak már itt a jelenlevők közül is Bluetooth-t, ugye ez a kékfog, meg a magyar elterjedt neve, gondolom Zoli szereti is, meg már igen. Beszéltetek is róla igen, itt igen, a műsorban. A dologban az az érdekesség, hogy... Dán gyökere van, ugye? Viking, igen. Viking uralkodó. Valamikor nemrégiben számomra nem nagyon hiteles forrásból, de hallottam, hogy ez kacsa. Aha. Csak már nem, sajnos nem jegyeztem meg. Pedig mi azt mondtuk, hogy egy viking uralkodó nevéből. Igen, de azt mondták, hogy ez kacsa, ez valamilyen félrefordítás. Aha. Na jó, akkor. Szóval a lényeg, hogy a Bluetoothnak van egy hatalmas nagy korlát. Ugye? Méghozzá az, hogy a hatótávolsága nem túl nagy. Emiatt a bluetoothos eszközök használata egy lakáson belül, vagy egy aránylag szűk téren belül kell, hogy megvalósuljon. Most az egyik gyártó kihozott egy olyan lapkakészletet, amely segítségével egy kilométeren belül lehet bluetoothos eszközöket használni, ez mire jó, amellett, hogy persze lehet... Ezt én rögtön megkérdeztem volna, tehát hogy miért jó az, hogy a telefonom egy kilométer távolságra van. Nem a telefonod, tőlem. Mondok valamit, arra jó, amikor a pincér például kimegy, fizetnek neki az asztalnál egy étteremben, és mondjuk 100 méterre van a kasszától, akkor tud magával egy olyan készüléket vinni, ahol a bankkártyát azonnal le tudja húzni, ott helyben. Nem kell hátra mennie. Nem kell hátra mennie, te tudod ellenőrizni. A jelenlegi bluetoothos eszközöket a 100 métert nem bírják? Sajnos nem bírják. De ez csak egy lehetőség. Például bankterminálokat össze lehet úgy kötni ilyen bluetoothos közvetítő egységekkel, hogy ne kelljen zsinórokat használni. Igen. Vagy egyéb hasonló felhasználások is, akár telefonálhatsz is, ahogy te mondtad, headsetet használhatsz, vagy akár két számítógépet is össze tudunk kötni, ne adj Isten, egy bluetoothos spontán épített hálózaton keresztül, egy kilométeres körzeten belül. Persze a falak meg a beton kicsit azért ezt csökkenti, de nem annyira, hogy ez mondjuk 5-10 méterre csökkenjen ez a hatókör. Folytassuk azzal a témával, amit az előbb itt már meg is említettünk, ugye a felmérés kapcsán, amit Gyú mondtál, hogy a magyar vállalkozások jó helyen állnak az informatikai biztonság terén? Egyrészt az informatikai felkészültség terén, tehát fejlettség terén, másrészt meg a biztonságtechnika terén. Tehát ebben a felmérésben... De ebben vannak nagy vállalatok is, ugye? Ebben mindenféle gondolom ez vállalatok. Az angol cég, ez felmérte a magyar vertikumot, és ezt az eredményt hozta ki. Hát egyébként én teljesen laikusként, én kétkedve hallgatom ezt az információt. Persze, hogyha benne van mondjuk a nem kimondható nemzetközi nagyvállalat, amelyik alapvetően informatikai, és persze van magyarországi gyökere, vagy leányvállalat, hát akkor jó, világos. Lehet, hogy kevés akkor magyar informatikai vállalat van, nem is? Azok meg lehet, hogy attól függ, hogy mihez képest. Multikra gondolok, hát azok húzzák fölfelé az arányt, hogyha ezeket levennék. Ez is, meg akkor, az, hogy mihez képest számít mihez jónak képest ez a felkészültség. Mert hát, hogyha index szám van benne, akkor ez egy jó számítás kell, hogy legyen. Van viszont index szám abban a felmérésben, amit a NOREG készített, és dr. Körös Zsolt, a cég ügyvezetője azért ül itt velünk a stúdióban, hogy elmesélje nekünk, hogy ez a bizonyos index, ez hogy jön ki? Hát nagyon érdeklődő a hallgatás ezt az előbbi eredményeket, és marhára érdekelne, hogy tulajdonképpen hogy számolták az angolok. Amint sikerült a laptopomat életre bírni, akkor meg fogom akkor mutatni. Erre nagyon kíváncsi leszek. Mi egy sokkal fapadosabb módszert vetettünk be. A NOREG elég régóta foglalkozik információvédelme a hazai piacon, 98 óta gyakorlatilag, de elsősorban a nagy cégek körébe dolgoztunk mi, hát ahol például a törvényi kötelezettségek vannak ugye a pénzintézetek környékén, vagy ahogy említetted a multinacionális cégek, ahol egyfajta kultúrát már hoztak ide, vagy ráerőltettek az itteni leányokra, tehát ez egy adott piac volt. Mi úgy gondolom, bankok. Bankok, így van, távközlési cégek. Ezek voltak a fő területünk, meg hát jelenleg is ezek a területeink, de hát úgy gondoljuk, hogy azért informatikát használnak ezen kívül még egyéb területeken is, például a kis és középvállalatok is, és hát ahol informatikát használnak, ott előbb-utóbb vagy az információ védelemmel is szembesülni kell. Sőt, mielőtt jobban belemennék a részletekbe, pont az egyik adatsor azt mutatja, hogy ezeknek a kis és középvállalkozásoknak a tevékenysége mennyire épül az informatikára ma így már. Így van, így van. És talán harmada az, vagy fele is, hát, akiknek a tevékenysége megborulna, hogyha összeomlik a körülbelül olyan a felénél van. Rendszer. Ez szerintem nagyon sokakban nem tudatosul, ezért csináltunk mi egy ilyen hát tulajdonképpen oktatási cél, egy üzletbiztonsági kalkulátor, ez egy szabadon elérhető website volt, ahol néhány kérdésre kellett anonim módon választ adni, és hát anélkül, hogy mi megkérdeztük, hogy van-e tűzfal vagy hasonló, inkább arra kérdeztünk rá, hogy mit csinál, mennyire lényeges az informatika a működés szempontjából, mi történik, hogyha egy napig nem kap leveleket, akkor ez mennyire érzi meg, stb. Tehát ilyen jellegű kérdéseket tettünk fel, amihez nem kell egy informatikus, hogy megválaszolja valaki, hanem egy cégvezető minden tovább nélkül, hogyha rászáll egy 5 percet, meg tudja válaszolni. Ez egy érthető is egyébként, mert a leggyengébb láncszem az informatikai rendszerekben mindig az ember. Ez abszolút így van. Tehát, hogyha ha ti megkérdezitek a mentalitásbeli, tehát a szokásokat, hogy hogyan viselkednek az informatikai rendszerekkel, akkor abból jó képet lehet. Abból rengeteg dolgot lehet szerenni. Többet árul el ez a kérdés sor, mint hogyha megkérdezitek, hogy milyen tűzfal van, meg milyen vírusvédelmi rendszer. Hát feltétlenül, mert erre nem fognak válaszolni. Tehát aki egy... Mondhatok el egy példát, nemrég történt, és tényleg nagyon mélyen fölzaklatott. Én egyetemen dolgozom, és a rendszergazda tanszékünkön az egy ilyen idősebb ember, tehát így 50 fölött van, és szóltak a gondnokságról, hogy szombaton, vagy nem is, vasárnap reggel áramszünet lesz, ő meg pénteken ugye befejeződik a munkaideje egy órakor, és ő kikapcsolta a levelező szervert a vizsgai időszakban. Ennek következtében ugye vannak olyan levelező szervek, amik csak 2 napig próbálják újra küldeni a leveleket, tehát aki pénteken akart nekem levelet írni, azt nem kaptam meg. És így én teljesen magamból kikelve hétfőn őrjöngtem, hogy ez hogy lehet, hogy vasárnap déltől kellett volna, ugye nem megkaptunk a levelet hétfő reggelig, és ő kikapcsolta, és ő egyszerűen nem is értette, hogy most ez a 2 nap, most tényleg az nekem annyit számít. Mm-hmm. Nem tudtam levelezni. Hát majd levelezek hétfőn. Kis és középvállalkozásoknál gondolom azért nem ilyen a helyzet. Bár ott is lehetnek ilyen érdekes szituációk. Abszolút lehetnek. Tehát nagyon sokan nem gondolnak ezekre a dolgokra. Ez olyan természetes. Hát ugye megy a gép, aki azt időként kezeli, de hogy mennyire ráépül az üzletmenet, abba ritkán szoktak belegondolni. Nos, a mi kérdésünk pont erre... És tesznek ezért valamit ezek a cégek? Hogy tudatában vannak, hogy emiatt ezért valamit tenni kell? Mert jó, megveszem a számítógépet, bekapcsolom, azon van egy program, azt én használom, és annak úgy mennie kell. Mi azt egy ilyen indirekt úton próbáltuk megközelíteni. Tehát nem azt mondtuk, hogy neked ez van-e tűzfalad, van-e behatolásvédelmet hasonló, hanem miután végignéztük el az üzleti folyamatai, amiben ugye mondjuk egy ügyvezető igazgató viszonylag tisztában van, mennyire meghatározó abban az informatika szerepe. Utána mi ezt a saját tapasztalatunk alapján felállított skálába 1 és 5 között értékeltük, és mindegyik 1-es, 2-es, 3-as kategóriához leírtuk, hogy véleményünk szerint milyen információvédelmi megoldásokra lehet szükség. Itt fordítva van, mint az iskolai osztályzásnál. Itt az 1-es a leggyengébb. Nem, itt az 1-es a leggyengébb, tehát maradtunk a magyar osztályzási struktúránál, tehát az 1-es az a... Nehogy megkavarodjanak az információ. Mert csak azért, mert 4-12 az átlag, és az egy gyenge szám. A 4-12 az nem az átlag, hogy ezzel rendelkeznek, hanem hogy ilyen igényük kéne, hogy legyen. Ja. Tehát ez erről szól a felmérés, hogy mi azt próbáltunk megmutatni a kérdőív kitöltőinek, hogy mire lenne neki igazából szüksége. Tehát nem kérdezünk, milyen van, majd ő eldönti. Leírtuk mindegyik kategóriához, hogy abban a kategóriában neki mire kéne gondolnia. Vehetünk egy korrektebb, konkrétabb példát, tehát egy mit tudom én, kiskereskedelemmel foglalkozó cég, pici cég, a interneten, e-mailben adja fel a rendeléseit, ott kapja meg a megrendeléseit, stb. Tehát nyilvánvalóan nagyon fontos az életében az informatika. Van neki egy gépe, vagy mondjuk 2 számítógépe, a legáltalánosabban elterjedt operációs rendszerrel, mondjuk van rajta egy vírusírtó is, pont. Ez hányas? Nem ez a hányas. A hányas az az, hogy neki milyen információvédelmi kategóriába tartozik a üzletmenete. Amit itt elmondtál, miután ugye itt a teljes üzletmenet az internetre alapul, tehát nyilván egy magasabb kategória, egy 3-as, 4-es most így láthatabb. Tehát itt ugye nem a méret számít. Mivel kell rendelkeznie ahhoz, hogy biztonságban érezze magát? Ezekben az esetekben itt a mi megítélésünk szerint kellenek technológiai megoldások, tehát amit említettél, tűzfal, vírusvédelem, stb., de kellenek hogy is mondjam, humán jellegű megoldások is, szabályok pontosan, tehát biztonsági szabályzat, amelyik például egy kockázatelemzés előz meg, ahol kiderül, hogy egy egyetemen nem lehet kikapcsolni két napra a levelezőrendszert, mert abból problémák származnak. Vagy ilyen adatmentéssel kapcsolatos? Adatmentéssel kapcsolatos dolgok, üzletmenet folytonosság, mi van, hogyha az egyik gép bedöglik, hogy tud tovább menni, mennyi ideig bírja ki, mennyi időn belül kell mindenképpen vagy helyreállítani, tehát gyakorlatilag ilyen jellegű dolgokra van szükség ebbe a kategóriába. Az ötös kategória az igazából a pénzintézetek, meg azok a cégek, ahol már valamilyen törvényi előírás is van. Ugye ezekre a cégekre már vonatkoznak törvényi előírások, amit az ÁSZ, hogy a megszülettek a számok. Igen, hat szója közben sikerült a laptop életet lehelni, ez egy versenyképességi felmérés volt, ahol a IT-szektor üzleti környezetére Magyarország 83 pontot kapott a 100-ból, a IT-szektort szabályozó jogi környezetre 74 és felett, és most jön a fekete leves. Teljesen másik dolog, mert IT-szektor illetve információ technológiai infrastruktúrára 24 pontot a 100-ban. Ez érdekel minket. Svájc 88,2-vel vezet. Jogi szabályozás meg a gazdasági környezet az tök jó, viszont a... Jó, tehát azért nem lehet összevetni a kettőt, mert ez kis és középvállalkozások mindenki, vagy mindenféle vállalkozás, itt pedig kifejezetten az IT. Versenyképességi, tehát az információ technológiai szektor versenyképességére vonatkozik. Nem kell szkanderozni az angolokkal. Visszatérve, nagyon lesújtó a kép a kis és középvállalkozások körében? Hát a mi szempontunkból nagyon biztató a kép, mert gyakorlatilag ez a cég szempontjából így van, mert gyakorlatilag a felmérés azt mutatta, hogy igenis szükség van információvédelemre a kis és középvállalatoknál, ráadásul nem is a legegyszerűbb megoldásokra, ha tényleg komolyan veszik ezeket a dolgokat, és komoly súlyt adnak annak, hogy a rendszerbe tárolt adataik biztonságban legyenek. Egy térképet is mutattatok egyébként a felmérés mellett, ahol a legnyugatibb megyében valamelyest jobb egy kicsit a helyzet. Ennek mi lehet az oka? Egyébként az összes többi megyében viszonylag rossz a szituáció. Megint javítanom kell, nem rossz a helyzet. Tehát ezek a számok azt mutatják, hogy az adott megyében... kérdése. Így van. De hát ezekre a kérdésekre adott válaszban az következik, hogy az adott megyében, adott területen milyen cégek működnek, azoknak milyen biztonsági igényük kéne, hogy legyen. Tehát, hogy amikor minél magasabb egy szám, a 3,44, stb. Azt jelenti, hogy egyre nagyobb védelemre van szükség azoknak a cégeknek a működéséhez. Ebből nem tudjuk, hogy ott nekik miük van, ezt döntse mindenki saját maga. Tehát pont ez volt a célunk, hogy nem kértünk információt a rendszerükről, mert azt az emberek nem szívesen adnak, ugye hát ez mégis nem mondom meg, hogy milyen tűzfalam van, vagy van-e tűzfalam. Inkább azt mondom meg, hogy neked kéne, hogy legyen tűzfalad, kéne, hogy legyen behatolásvédelmed. És ez a térkép, ez a www.üzletbiztonság.hu, hogyha mondható ezt a webcímet, itt meg lehet tekinteni, sőt, akár most is ki lehet tölteni, ha valakinek kedve van, és meg akarja nézni. Én azt szeretném kérdezni, hogy mi kell, elindul egy ilyen kis és középvállalat, mondjuk mit tudom, zöldséget vesznek és adnak, mi kell ahhoz, hogy ők rájöjjenek arra, hogy kell nekik erre költeniük. Tehát mi az, ami így beindítja, ugye vesznek egy számítógépet, kettőt leveleznek, ez az. És az nem fog nekik tragédiát okozni, hogyha két napig nem tudják bekapcsolni a gépet, tehát ők valószínűleg mi az, ami így beindítja azt, hogy fölismerteti az emberekkel, hogy erre kell költeni. Hát tipikus az, hogyha valami probléma van. Milyen katasztrófa például, kell, hogy bekerült? Például a Winchesteren elvesznek az adatok, és azért mégis 5 éve működik a cég, ott van rengeteg ügyfél, mindenkinek a története, marha jó lenne megtudni, akivel egy éve ezelőtt beszélt, hogy mi a telefonszáma, stb. Nem és akkor hozzá. Megkeresnek egy ilyen biztonságtechnikai céget. Így hát igen, akkor nyilván a tűzoltás jön, lehet-e valamit kezdeni az adott szituációban, vagy nem lehet kezdeni, de hát a mi célunk pont az, és ez a felmérés, meg ez egy egész kérdőív is arra szolgált, hogy próbálják előre fölhívni a figyelmet, hogy ezt meg lehet sokkal olcsóbban, ugye ez minden hasonló esetben igaz, sokkal olcsóbban meg lehet előzni, mint adott esetben tüzet oltani. Köszönöm szépen. Folytatjuk a múlt héten megkezdett sorozatunkat az Infószótárban, melyben a torrentezés világában kalózol el bennünket Bódi Zoltán. Egyre jobban tetszik egyébként ennek a világnak a nyelvi háttere, a szemlélete. Ugye a múltkor már említette, meg már jó múltkorában is, hogy a torrent maga egy spanyol kifejezés, ami unikum, tehát olyan, olyan furcsa érdekesség az informatika világá, informatika nyelvvilágá. Ráadásul torrent. Igen, igazi spanyolos, nagyon tetszik a szó egyébként. Jól mondtuk, Gyú. Én volt tökéletes, aki tudja mondani, igen. Igen, és ebbe a képbe egy eléggé furcsa, negatív stílus árnyalatú kifejezés a múlt héten elemzett leecher, tehát ugye a vérszívó pióca, aki nem ad semmit hozzá a közösség életéhez, csak szívja a vérét, letölti a bitteket és az adatokat. Digitális pióca. Digitális pióca, igen. És nagyon érdekes, hogy ezek a digitális piócák a BitTorrent világában egy metamorfózison mennek át, tehát miközben letöltenek, a közben fel is töltenek, és ha itt nálunk Magyarországon a széles sáv az nem dominánsan, javítsatok ki, hogyha rosszul mondom, nem dominánsan ADSL hát alapú szinkron, lenne, hanem valamilyen, hanem ilyen szinkron, tehát szimmetrikus típusú kapcsolat lenne, akkor igazából teljesen nyilvánvaló lenne, hogy automatikusan minden leecher egyben szíder is, tehát magvető, tehát feltöltő is, de ugye hát nálunk ez egy kicsit az aszinkronitás, az aszimmetrikusság miatt nem egyértelmű. Hát sok országban van így egyébként. Persze. Elterjedt technika az ADSL. Persze, világos. Tehát hamarabb fejezzük be a letöltést. És hogyha ebben a pillanatban abba hagyja a torrentező, akkor hát, akkor megmarad az igazi régi leechernek, tehát a vérszívónak. Ám, de ha nem, és hozzáad a közösség életéhez valamit, tehát azt az adatmennyiséget, amit ő letöltött, vissza is tölti, úgy, hogy megint máshol a hálózat, a csoport hálózatában valaki más megint leecherré válik, és az ő által korábban letöltött és most feltöltött adatot valaki most éppen megint le is veszi, akkor ez egy ilyen szép-szép átláthatatlan hálózattá tud válni. Ez lesz egyébként a következő heti kifejezés majd, mert erre is van szó a torrentben, de lényegében tehát a feltöltő, aki már letöltötte az adatait, és már csak azzal kell törődni, hogy visszatöltse azokat, mert kisdobos becsület szóra előre meg kell adni, hogy mindig visszatöltöm szépen, amit letöltök, az a magvető, az a szíder. És ennek a nyelvi képi háttere, ez nagyon szép egyébként. Ha belegondoltok, hogy a magvetőnek milyen kultúrtörténeti toposzszerű háttere van. Tehát egyébként ez a dologban az az érdekes, Zoli, hogy elvileg elég az, hogyha mondjuk 1000 ember tölt egy bizonyos fájlt, tehát 1000 leecherünk van, de csak egy szíderünk. Tehát a technikának az a háttere, hogy elég az, hogyha egyetlen egy teljes kópia létezik abból az adott fájlból. Igen, mert fájlból, akkor már hozzá lehet férni. Akkor már bárki hozzáférhet az 1000 közül annak a részeihez, és egymás között is ugye tudják osztani tovább ezt a dolgot. Tehát ezért nagyon felértékelődik a BitTorrentes hálózatokat használók között az az ember, aki a seeder, aki semmi más nem csinál, mint azt vállalja, hogy bizonyos fájlokat ő letöltésre megoszt. Ő önmaga nem tölt le, hanem ő felteszi és feltölt a saját számítógépére azt a fájlt, amit igen, majd a többiek onnan szedhetnek, hogy minél több szíder legyen, mert hát minél többen vannak, annál többen tudnak tölteni. De ez nem úgy működik, hogy tényleg igaz, amit a Zoli mond, hogy aszinkron letöltésnél ugye gyorsabban töltünk le, mint föl, de hogyha több embertől töltöm le egyszerre, mondjuk 4-5-től, akkor lehet, hogy ugyanolyan sebességgel áramlanak az adatok. Itt nem a sebesség a lényeg, itt az adatmennyiség a lényeg. Tehát itt arról van szó, hogy ha van minimum egy szíder, akkor bárki az 1000 közül, akit emlegettem, a komplett fájlt le tudja tölteni. Ha egy sincs, akkor senki. De ugyanúgy, ha egy megosztó, vagy egy ilyen magvető van, de, vagy 100 millió, teljesen mindegy, akkor is bárki hozzájuthat a fájlhoz, minimum egy darab kell, és mivel egymástól is töltenek, ezért nem lassítja a hálózatot, ha csak egy megosztó van. De csak azt akartam hozzátenni, bocsi, hogy, hogy az új torrent ügyfélprogramokban ez tulajdonképpen beállítható, tehát az alapműködés az az valóban, hogyha letöltötted az állományt, akkor utána ki tudsz belőle lépni, és onnantól kezdve kicsálsz az egészből is, és nem szídeled vissza tulajdonképpen igen, azt, amit letöltöttél, de beállítható az ügyfélprogramokban az, hogy a letöltés után megadott ideig még bocsássa rendelkezésre az által letöltött, és most már felkínált, letöltése felkínált adatokat, illetve azt is beállítottad, hogy egészen addig kínálja fel, tehát letöltése a többiek számára, amíg a letöltés-feltöltés arányot, ez számolja egyébként a kliens, hogy mennyit töltöttél le, és ehhez képest mennyit vittek már el tőled, hogy az minél közelebb legyen az egyhez. De beálltatod, hogy mennyi legyen az arány. Árpi, ha újra hivatkozhatok a környezetbarát viselkedés formámra, nemrég beszereztem egy olyan számítógépet, amely 15 wattot fogyaszt mindösszesen, pont azért, mert egész éjszaka, amikor letöltök, illetve szídelek, igen, akkor a számítógépem ne fogyassza nagyon az áramot. Ezért én pont az a típusú szíder vagyok, aki amiatt oszt meg másokkal fájlokat, mert alszik. De tennél már jobban notebookod, mert ez nem 15 wattot, hanem 0 wattot fogyaszt. Hát most jelenleg igen, de nem is oszt meg semmit. Torrent sorozatról beszéltünk az Infószótárban, jövő héten is folytatódik még, ugye? Így van, így van. És mi itt folytatjuk egy ehhez kapcsolódó témával, ami a torrentezés világához kapcsolódik, és már kissé a, hogy is mondjam, a jogi vizekre elvez bennünket. Abszolút így van, nagyon érdekes dolgok történtek tulajdonképpen a múlt, ha jól szám, múlt előtti héten kis hazánkban. Precedens értékű történések ezek tulajdonképpen, vagy legalábbis olyan precedensek, amik eddig nem nagyon voltak. Az egyik legnagyobb amerikai filmforgalmazó, filmgyártó cég megkereste az egyik legnagyobb magyarországi internetszolgáltatót, és közölte vele, hogy X időpontban YIP címről az ő egyik előfizetőjük, az általuk készített, és a jogokkal ők, nyilvánvalóan ők rendelkeznek, egy bizonyos filmet osztott meg az interneten keresztül teljesen illegálisan, és hogy legyenek szívesek tenni ez ügyben valamit. Eddig nem nagyon volt ilyenre példa, ilyen híreket természetesen már hallottunk nyilván Amerikából, hogy ott ugye nagyon aktívan lépnek fel ezek a jogvédőszervezetek, illetve hát a különböző filmgyártóknak, zene kiadóknak a jogvédőszervezetei a fájcserélő hálózatokkal szemben, de... Ez már technológiailag is érdekes nagyon. Tehát, hogy honnan látja a nagy amerikai filmstúdió, hogy XY itt Magyarországon egy nagy mozifilmet töltöget le éppen torrentről. Nem, hogy letöltött, mert letöltéssel talán még nem is lett volna baj, gondolod, az volt, hogy feltöltött. Igen, hát nyilván onnan látja, hogy egyrészt monitorozza az internetet, másrészt pedig be tud kapcsolódni, tehát ezek a... Neki is van egy ilyen torrent kliens. Igen, tehát szó szerint abban a pillanatban, hogy belépsz a letöltésbe, a torrentbe, elindítod a klienst, össze tudod szedni az összes olyan emberkét, aki ebben részt vesz, hiszen tőlük fogsz letölteni. Látod az IP címüket, egy naplózó programmal egy gombnyomással letöltött, hogy na, ebben most éppen kik vesznek részt, és onnantól kezdve már is rendelkezésedre áll az információ. Akkor ebben nincsen semmi titkos kémkedés. Nem, semmi kémkedés nincsen. Ami nagyon érdekes még a dologban, hogy hogyan reagált erre az internetszolgáltató, hiszen az internetszolgáltató nem adta ki az előfizetőinek az adatait a filmes cégnek, nagyon korrekten járt el ebből a szempontból, sőt, még csak nem is szóltotta föl igazából az illetőt, hogy most az azonnal, hanem egyfajta jó tanácsot adott neki, hogy talán be kéne fejezni ezt a dolgot, tehát nem kéne erőltetni. Figyelj, öreg, odakintről figyelnek, ezt nem kéne erőltetni. De hát ezek szerint nem szabad akkor torrentezni, tehát letölteni, meg feltölteni? Hát várjál, mert innen borult tulajdonképpen az egész dolog, igen. Tehát önmagában ez a történet is nagyon érdekes. Ami különösen érdekes, hogy hogyan reagál erre a magyar információs társadalom. Hát a szerencsétlen internetszolgáltató kapott hideget meleget, tehát azt gondolom, hogy a reakcióknak a 90%-a totál felháborodás, hogy nyilván a filmforgalmazóval szembe és az internetszolgáltatóval szembe, hogy merészeli egyáltalán. Hogy ők bármit is szóljanak, és hogy beleszóljanak abba a mi internetes szokásainkba, ami szerintem egy nagyon-nagyon rossz képet fest jelen pillanatban a magyar morális közállapotokkal. Abszolút, igen, meg az információs társadalmunknak a felnőttségéről. Tehát tulajdonképpen... Tehát ez egy dolog, hogy lopok, de azért nem gondolom azt, igen, hogy ez jó. Így, ahogy mondod, tehát jelen pillanatban ugye ott tartunk, hogy nekem jogom van lopni, és ehhez senkinek semmi köze nincsen, és hogyha bárki szól nekem, akkor az menjen innen. És hogy képzeli, hogy vele szól. Hogy képzeli, igen. Tehát ez tragédia. Voltak ennek ellenére nagyon, nagyon mérsékelt és nagyon józan értékelések is. Több blogon lehetett ilyesmit olvasni, ahol a blogok írói kifejtették azon véleményüket, hogy itt szó szerint az történt, hogy itt egy jogellenes dolog történt, amiért szóltak, és nagyon korrekten járt el mindenki ebben a dologban. Tehát azért lehetett olvasni tényleg józan hangokat is. És ennek kapcsán aztán egy csomó interjú is készült mindenféle hírportálokon, ahol nagyon érdekes dolgokat lehetett olvasni a jogi hátteréről ennek a dolognak. És pontosan ez a borzasztó számra, hogy legalábbis én ezt a következtetést mondtam le, hogy Magyarországon azért azért nagyon nehéz ezt a dolgot, nem csak Magyarországon, tulajdonképpen az egész világon, nagyon nehéz ezt a dolgot megítélni, mert egyrészt ugye területileg, régiónként teljesen mások a szerzőjogi törvények. Tehát Amerikából egy filmforgalmazó milyen jogon szól Magyarországra, amikor a két országnak a szerzőjogi törvénye teljesen különbözik. Tehát lehet, előfordulhatna akár az is, hogy például a magyarországi szerzőjogi törvények megengedik azt, hogy egy filmet megosszak. Nem engedik meg egyébként. Tehát ez jogellenesnek minősül, de hogyha megengednék, akkor megint egy ilyen jogi ellentét lép föl a két ország között, és akkor már a jogászoknak kell valahogy egyeztetni. De ami, ebben az esetben van valami különbség a magyar jog és az amerikai jog, mert hát egy amerikai film igen, tehát az amerikaiaknál legjobb tudásom szerint letölteni sem szabad filmet. Magyarországon a letöltést azt engedik, filmet és zenét is le lehet tölteni, szoftvert nem egyébként, de az amerikai jog ezt sem engedi meg. Ami viszont a másik érdekessége, vagy másik vetülete a dolognak, az, hogy a magyar szerzőjogi törvénnyel, vagy az egész törvénykezéssel az a legnagyobb gond, hogy ahány ember nyilatkozik ebben, bármilyen szakértő, legyen az a BSH-é, az ASVÁ-é, vagy valamelyik ilyen jogi cégé, mindenki mást mond, mindenki szerintem magyarázza a dolgot, és ezeknek a magyarázatoknak ugyan van egy nagyon nagy közös halmazat, de bizonyos pontokon eltér, és ezeken a pontokon a szőr feláll a hátamon, tehát olyan különbségek vannak. Gondolom a lényegi pontok vannak. Egészen konkrétan ebben a mostani interjúban, ami az Indexen jelent meg a múlt héten, ez a jogász, aki nyilatkozik, egy pillanat azt nézem, hogy jogász volt-e, de igen, egy jogász, aki nyilatkozik, az például arra a kérdésre, hogy a szoftver birtoklása, de mi van akkor, hogyha csak birtoklom a szoftvert, és nem telepítem föl a számítógépemre, akkor az hogy esik latba? Itt nem birtoklod, illegálisan másoltad le, de nem telepítetted. Igen, nem telepítettem föl, de mondjuk egy CD-n ott üldögél a polcon, akkor ő azt mondja, hogy ez hát ha nem is mondja azt, hogy ez legális, mert azért odáig nyilván nem megy el, de azt mondja, hogy sokkal kevésbé esik, sokkal kevésbé számít bűnnek, mint hogyha föltelepítettem volna, mert hogy az igazi problémát az azt jelenti, hogyha föltelepítem, azzal tulajdonképpen elfogadom a szerződést a szoftvergyártóval szemben. Rákatintok az igen gombra. Igen, rákatintok, elfogadom a licenszerződést, és ekkor jön létre közöttünk a kapcsolat, és innentől kezdve válik igazán illegális a dolog. Szerintem ez logikus. Hát egy bit sorozat, ami egy program egyébként, az egészen addig absztrakt, amíg jó, csak egy bit sorozat mint a polcon. Semmi gond nincsen ezzel, csak akkor ezt így kell belerakni a törvénybe, és ezt így kell képviselni is ezt a törvényt, mert eddig nem erről volt szó leginkább. Magyarul, hogyha lemásolsz egy könyvet, de nem olvasod el, akkor az nem sértesz szerzőjogot. Ilyesmi. Hát, igen, ilyesmi. Valami ilyesmi, igen. Dragon Gyuriról a mai műsorban már kiderült, hogy notebookkal rendelkezik. Én arra gondoltam, hogy miután nyár van, nyár közepe, egy-két ilyen tippet az egyik hírportál segítségével mondunk a hallgatóknak, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy nyáron hogyan érdemes használni a laptopot. Nem tudom, hogy a te gépednek az akkumulátora mennyi ideig bírja? Hát most néztük az előbb a Lacival itt. Három óra. Három órát körül. Három óra. Igen. De most nem lemerült, hanem csak egyszerűen kikapcsolt. Nem lemerült, csak lekapcsolta magát, mert nem nyúltam hozzá a tapipathoz. Vannak ilyen tippek, amelyek ahhoz segítenek, hogy minél inkább meg lehessen nyújtani ezt a működési időt. Például az első a fényerő leszabályozása a notebooknak a képernyőjén, amivel meg lehet nyújtani. Nem tudom, hogy mennyivel. Balázs, neked van valami? Ez abszolút egyébként egy nagyon jó tipp, és nem csak azért, mert ezzel kicsit meg tud növelni az akkumulátornak az élettartamát, hanem a szemednek is sokkal jobbat tesz. Tényleg? Tehát igen, tehát ezeknek a... Azt hittem, a dioptriát is meg lehet növelni a szemüveg. Nem, de az LCD monitoroknak irgalmatlan fényereje van. Tehát ezt nem veszük észre egyébként, hogyha használjuk, de hogyha a maximumra föltolod, akkor nem csak sokat fogyaszt és eszi az akkumulátort, de fárasztja a szemedet is, és pont mostanában olvastam egy ilyen tippet, hogy érdemesebb őket egy kicsit visszavenni, egészen addig, amíg az olvashatóságot nem rontja, tehát az is rontja a szemet, hogyha annyira visszaveszed, hogy már nem tudod elolvasni a rajta levő szöveget, de hogyha megtalad az arany középutat, akkor a szemeddel is jót teszel, plusz még az akkumulátorral. De ez főképpen egy strandon elég nehezen betartható. Nagyon-nagyon jó, amit mondasz, mert ennek pont az van a hátterében, hogy a szemnek azt tesz borzasztóan rosszat, hogyha különböző fényerők között kell neki fókuszálni és alkalmazkodni. A laptop felülete pici, kint használod a szabadban, strandon, vagy éppen beülsz vele egy fél homályos kávézóba, ám de az a monitor az mindig brutális fényerővel és hatalmas erővel világít a szemedbe, és hogyha egy picit a tekinteted kifordul a képernyőről, akkor már a szemednek izadnia kell, hogy úgy mondjam. A következő tipp nem annyira könnyen végrehajtható. Látható, hogy egy informatikai újságíró adja tanácsot, használjon fejlettebb technológiájú processzort. Na most jó, megnézem én azt, hogy az átlag felhasználó hogy cserél gyorsan processzort egy ilyen notebookban. A notebookjában. Szerintem ez a tipp ez nem arra szolgál, ha már van notebookunk, hanem arra, hogy ha még nincs, igen, akkor olyat válasszunk, amelyik fejlettebb technológiájú processzort. A processzortól hogy is függ? A fogyasztásától rengeteg függ. Tehát a fejlett technológiájú processzorok, például van egy taiwani gyártó, akinek a számítógépével én is torrentezek, ami 15 wattot fogyaszt, ez egy asztali gép egyébként. Uh-huh. Ez a gyártó, ez direkt arra ment rá, hogy a processzorai minél kevesebb áramot fogyasszanak. A sebesség nem túl szignifikáns, tehát nem fogunk tudni játszani a notebookunkkal, viszont az elemek, telepek élettartama az több óra lesz, nem csak 3, hanem 5-6, netán 8. Ez a kétszeresére tudja növelni tényleg az élettartamot. De egyébként egy érdekes önellentmondásba keveredik a tipp saját magával, ugyanis a végén azt mondja, hogy ezeket a modernebb technológiai processzorokat azonban jobban melegednek, jobban kell hűteni. Tehát lehet, hogy a régebbi technológiájukat, amiket kevésbé kell hűteni, ott a ventilátorról is tudsz egy kicsit spórolni, tehát nem mindegy, hogy melyik irányba mész. Tényleg így van, mert ezt én is érzem, nekem is egy ilyen modernebb technológiai processzor a laptopomban, és egyszerűen annyira forró, hogy az ölemben így nem tudom tartani. Rengeteg, de sokkal több. Irgalmatlan nagyon gyorsan nő a tranzisztorok száma a processzorokban, és ezek rengeteg hőt termelnek, akármennyire lehet modern a dolog. A Laci palacsinta sütővel van kombinálva, szerintem ilyen egyszerű. De tényleg, tehát hogyha rövid nadrágban vagyok, akkor nem bírom. Egyébként ügyes hőelvezetéssel meg lehet oldani úgyis, hogy ne kelljen akár aktív hűtést, tehát ventilátort használni. De valami fémtájra rakjuk. Ismét azt tudom mondani, hogy ha olyan notebookot választunk, aminek kicsi a teljesítmény, és korszerű processzor van benne, akkor nem lesz ezzel gond. Valószínűleg a te notebookod az nem kis teljesítményű. Következő tipp, amivel lehet növelni a notebook akkumulátorának élettartamát, hogy az összes olyan eszközt kikapcsoljuk, amivel kommunikálni lehet. Tehát a Wi-Fi modult, a Bluetooth-t, amiről beszéltünk, illetve a mobil modemet. Az egyetlen esetben nem annyira jó, hogyha éppen használni szeretnénk, mert internetezünk akkor. Egyébként pont a notebook használatát kérdőjelezi meg, hogyha például kikapcsoljuk a Wi-Fi-t meg a Bluetooth-t, akkor mi a jó búbánatnak használunk notebookot kint a strandon? Hát az élet egy más megközelítésben, tehát letöltöm, amire szükségem van, dolgozok vele, aztán újra visszacsatlakozom a hálózatra. Mondjuk én nagyon el tudnám képzelni, hogy lemegyek az udvarba, a kertbe, és beülök a hintaágyamba, és ott írok. Uh-huh. Ahhoz nekem semmire nincsen szükségem, sőt idegesít, hogyha mindig valaki bejelentkezik ott a messengerem, meg tudom én, állandóan meg akarnám nézni a leveleimet, de így legalább nem tudom, nem, tudod, nem is képes rá a gép, meg kikapcsoltam, tehát nyugodtan írhatok. Egyébként ehhez hadd tegyek hozzá még egy keveset, az én notebookom az egy multimédiás notebook, tehát beépített hangszórókkal rendelkezik, ezeket is lehalkítom minden alkalommal, amikor elemről megy, mert hogy ne kezdjen el csipogni, meg Windows hangokat lejátszani, az is viszi a telepet. Ez mind a Liveverse koncert miatt. Én abszolút környezettudatos lettem azóta. Nekem meglepő volt a következő tipp, hogy leszámolás a szükségtelen programokkal, ezt én fel is olvasom. Valamelyest azzal is bővíthetjük az üzemidőt, ha bezárunk minden olyan programot, ami nem feltétlenül szükséges. Ilyen lehet az Office, vagy az Adobe Reader, a Messenger, mobiltelefon kliens program, stb. Stb. Ezzel hogy lehet a... Logikus, nem szvepel a Windows, nem pörgeti a merevlemezt. Vissza a single taskhoz, a multitaskhoz, ugye ne futtassunk egymással párhuzamosan, minél kevesebb dolgot futtassunk egymással párhuzamosan, annál kevésbé terheljük a Windows-t. Egyébként az is szerepel pont ebben a tippben, hogy kapcsoljuk ki a Vista-nak az új felhasználó felületét. Hát ez tipikusan notebookokra egyébként nem jellemző, jelen pillanatban azt hiszem elenyész azoknak a notebookoknak a száma, ami ezt egyetlen futó megjeleníteni képes, úgyhogy egyébként nem is nagyon kell kikapcsolni. Még az is igaz, hogyha egy adott processzoron minél több feladat fut, annál több az áramfelvétel. Igen. Tehát minél kevesebb feladatot adunk a processzornak, annál kevesebb az áramfelvétel, annál tovább tart a telep. Készenlét helyett hibernálás. Na, ezt meg aztán tényleg. Tehát mi a különbség a készenlét meg a hibernálás között? Ugyanúgy nem működik a gép. Igen, nem? De nem teljesen ugyanúgy van kikapcsolva. Tehát mind a két állapotban egyfajta készenléti állapotba kerül a gép, de a készenléti állapotban azért muszáj ébren tartani a processzort valamennyire, különböző perifériákat, és még a hibernálásnál pontosan a memória aktuális tartalma kikerül a merevlemezre, és utána a gép szinte ki is kapcsolhat, és majd amikor legközelebb, amikor visszakapcsolod, akkor onnan visszatölti a dolgokat. Tehát egy másfajta energiatakarékossági állapotba kerül ilyenkor. Még egy ilyen vicces tipp is van, hogy extra üzemidő nagyobb akkumulátorral, tehát hogy vegyünk a notebookhoz egy nagyobbat, hát ettől még boomslibbá válik az eszközünk, de biztos tovább. Léteznek olyan eszközök, múltkor láttam egy notebookot, amihez külső akkumulátort is lehet vásárolni, amit egy USB vagy valamilyen hasonló csatlakozón keresztül rá lehet kötni, és ezzel lehet az üzemidőt növelni. Kivented de akár napelemeket. És még egy érdekes felhasználás, hogy a notebookokon ma már egészen jól lehet filmeket nézni, egy DVD-t beteszünk, és akkor akár repülőgépen, vagy a tengerparton üldögélve is, de a tipp az úgy szól, hogy ne a lemezről játsszuk le, hanem másoljuk be a merev lemezre a filmet, és akkor onnan lehet lejátszani. Ez teljesen egyértelmű, sokkal kevesebb energiát fogyaszt a merev lemezünk, amit direkt arra terveztek, hogy notebookba legyen, ezért keveset fogyasszon. Meg amúgy is pörög egyébként. Egyébként is sokat pörög. És egyébként meg kevésbé zajos, nem? Hát azért csak zajos egy DVD meghajtó. A CD mechanikát folyamatosan húzni, vágni, az sokkal több energiába kerül. Viszont annyit hadd mondjak, hogy az én notebookom, ami 3 óra 10 percig bírja, az filmnézéskor azért csak másfél óráig. Tengerpartról menjünk be a kertbe, ahol is egyre inkább robotok fogják benépesíteni a környéket, vagy a gyepet, hogy úgy mondjam. Legalábbis olyan helyeken, ahol egyre jobban használják a high-tech, tehát a magas technológiai fejlettségű eszközöket. Laufer László egy olyan eszközről hozott nekünk hírt, amit a kertészek vethetnek be. Otthon, vagy valamilyen gazdaságban? Hát ezt inkább szerintem nagyobb gazdaságokban szánják, már csak azért is, mert nem tudom, ilyen 70 milliós ára van forintba átszámítva jelenleg. Még nincsen teljesen kifejlesztve egyébként ez a robot, amit egy dán egyetemen arra a célra készítenek, hogy a gyomnövényeket megtalálja a termőterületen, és kiírtsa őket. És mi alapján találja meg a gyomnövényeket? Van benne azt hiszem 8 kamera az egyik típusában, persze még tényleg kifejlesztés alatt áll, tehát a végső változatban nem tudni, hogy hány lesz pontosan, és egy tulajdonképpen egy képfelismerő program alapján fölismeri azt, hogy melyik növény gyomnövény, melyik a kukorica, melyik a búza, stb. Szépen előveszi a növényhatározót, lapozgatja, és akkor összehasonlítja, hogy ennek ilyen formájú levele van, ilyen színű virága, és akkor ezen jellemzők alapján dönti el, hogy ez az a bizonyos gyomnövény. Hogy ezt nagy hatékonysággal csinálja, be lehet előre állítani, hogy azon a területen milyen gyomnövények fordulnak elő. Uh-huh. És mondom, hogy milyen kultúrnövény van alapvetően. Így van, tehát azokat véletlenül se vágja ki. Pedig mekkora lehetne a ratógépnek is használni, ha rosszul állítja be az ember. Egy másik program. Másik funkció. És az érdekesség egyébként az, hogy ugye ezt elsősorban gazdálkodóknak szánják, és nagyon fontos szerepet tölt be a projektben az, hogy ez a felület, ahol ezt be lehet állítani, nagyon egyszerű legyen, hiszen a parasztok, vagy nem tudom, hogy hívjuk őket. A földművelők ugye nem arról híresek, hogy a különböző ilyen spéci beállításokat van jól kiismerik magukat, és erre egy külön csapat van, aki kizárólag ezt a felületet tervezi. Vagyis, hogy kimennek a helyszínre, és akkor... És a bácsikákkal beszélgetnek, hogy itt fölismeri-e, hogy ide kell kattintani, és úgy tudja beállítani. És több verzió van, hogy ugye... De vicces hogy... lehet egyébként, hogy működik. Tehát elindul a robot, minden egyes növénynél megáll, jól megnézi, jobbról, balról, és hát hogyha akkor gyomnövény, akkor elég nehezen végezne a ilyen módszerrel. Valószínűleg ez azért lassan fog működni ez a robot, tehát viszont rengeteg ideje van. Tehát ugye a bácsinak nem kell tenni. Mihez képest van rengeteg ideje? Tehát... Éjszaka is tud működni, gondolom. Hát ebben azért nem lennék olyan biztos. Megvilágítja. Maradjuk a napfényes időben, és még nem nőtt nagyon magasra a gyom. És három típusban gondolkodnak, három lehetőség közt akarnak választani a dánok, hogy vagy egy ilyen kis mikrolézerrel kivágja a gyomnövényt, vagy egy ilyen pici sprével besprézi ott a tövénél, hogy minél kevesebb gyomírtószert használjon föl, tehát akkor tudják minimalizálni a gyomítószer felhasználást. Az egyes verzió a Jedi változat. Igen. Vagy, a lézerkarddal. Vagy valamilyen ilyen mechanikus módszerrel oda nyúl egy kis kéz és kitépi. És természetesen ez egy ilyen GPS-szel, ilyen globális hely meghatározóval felszerelt. Az meg minek? Hát az azért kell, hogy be lehessen jelölni, hogy ne a szomszéd kertjében azért ne szedje ki a gyomnövényeket, nem úgy így hol grasszáljon szabadon. Azt hittem, hogy összegyűjti az adatokat, és abból készül meg valamilyen globális térkép, hogy hol vannak a hortiőrsznevű. Gondoljátok végig, ez nem egy egyszerű feladat egyébként, szóval ott van a növény, ez egy dolog, hogy látom a levelét, látom a virágát, és ez alapján beazonosítom, de hogy a tövét megtaláljam ez alatt valamilyen érzékelővel, és azt tépjem ki, és nem a mellette növő egy méteren, vagy egy centire mellette növő másik növény. Tehát azért mi is kitépünk néha egyéb növényeket, nem amikor le akarunk valamit szedni, tehát ott ilyen nagy csúgói van. Meg én is. Én egyébként azt tetszett nekem kifejezetten ebben a hírben, hogy belegondolunk, ez tipikusan egy olyan feladat, amit tényleg robotokkal kéne végezni, hiszen ez egy nagyon megerőltető fizikai munka, nagyon monoton, igazából olyan nagy ismereteket, vagy ilyen bonyolult döntéseket nem igényel. Laci, mikor kapáltál te utoljára? Hát egyébként kapáltam már. De volt ilyen. Nem emlékszem. De valóban, ahogy mondod, szóval a hajladozás szempontjából mindenképpen megerőltető dolog így végig menni a így van, és akár egy ilyen a saját kis kertben is. Dánia lehetséges, hogy jobban megéri egy ilyen robotot. Hát a mezőgazdasági kultúrájáról ugye eléggé világhíres ez az ország. Igen. Inkább egyébként, hogy mondtad, a nagyüzemi gazdálkodásban lehet ennek valamiféle létjogosultsága, ahol igen. Egy kultúrnövényt, mit tudom én, van egy hatalmas tábla szőlő, vagy búza, vagy valami, amit elég egyszerű megkülönböztetni, hogy mi az, ami nem odavaló. És főként a biogazdálkodásoknak ajánlják, gazdaságoknak ajánlják, hiszen hogyha egy ilyen kis lézerrel kivágja a gyomnövényt, akkor tényleg nem kell permetezni, és nem is kell fölvenni valakit. Azért én szívesen megnézném a működés közben ezt a robotot, biztos vicces lehet. Én pont azon gondolkodom, mennyire lehet bio, ha mondjuk benzinmotoros a robot. Még a hírválasztóra maradt időnk itt a végén, és egy pillanat erejéig visszakapcsolódnék az E3 kiállításra. Kifejezetten én is megtaláltam a hírek között, bár Gyúmester, te vagy szerintem a legtájékozottabb közöttünk az idei E3 kiállításról, de nekem a leginkább az tetszett, hogy Steven Spielberg, a nagy filmrendező is beszállt a játékbizniszbe. Itt volt az ideje. Miért mondod, hogy itt volt az ideje? Hát aki ilyen nagy zseni, az csinálja a játékot is, nem csak filmet. De egyébként ez sokat segít a játékoknak is, nem? Tehát, hogy egy ekkora név beszáll. Kétségtelenül, de már többször tapasztaltuk. Nem feltétlenül a játékosok világába, hanem azok, akik nem játékosok. Erre mondok egy jó példát. Vin Dieselnek, a neves akciószínésznek van egy játékfejlesztő stúdiója, amelyik már a második akciójátékot készíti. Az első is kiváló volt. A másodikban viszont átviszi az összes filmes tapasztalatait, ezért valószínűleg az is akció szempontból nagyon jó lesz. Szóval Spielberg három játék fejlesztésébe szállt be, az egyik egy logikai játék, azt már be is mutatták, a másik pedig azt mondja, abban E.T. is feltűnik, ami ugye Spielbergnek régi nagy klasszikus szereplője az egyik klasszikus filmjéből, és azt mondja róla, hogy ez egy szuperkémes akció kalandjáték, melyben az észak-észak-nyugat találkozik E.T.-vel, ahol E.T. egy vadítóan jó csaj, és a valaha volt legfejlettebb mesterséges intelligencia irányítja. Hát majd meglátjuk, de mi szurkolunk. Egy híre még van időnk, mégpedig az, hogy megjelent az iPhone Linuxos ellenfele. Milyen kár, hogy nincs itt András, mert most ennek örülne. Elkészült a hackerek álomtelefonja, a teljesen szabadon programozható Neo 1973 mobil. Ennek a számnak van valamilyen jelentősége? Nem tudom, van-e, viszont most érdekes dolog fog ezzel kapcsolatosan történni. Volt egy neves koreai gyártó, amelyik a csoki telefont behozta. Igen. Ez viszont a szappan telefon, már is megvan a beceneve. A formája alapján. Tehát a Neo 1973-at a nemzetközi sajtó azonnal elnevezte szappan telefonnak a formája alapján. Linuxos kernelre épül, és teljesen szolgáltató független. Persze csak megközelítőleg olyan szép, legalábbis a hír szerint, mint az Apple mobilja. De úgy pont olyan, mint az iPhone. Tehát a nagy kihívója lesz az iPhone-nak. Telefonálni vele lehet? Vagy csak programozni? Nem, abban hasonlít a nagy, immár mondható klasszikus, bár friss klasszikus mobiltelefonra, hogy ugyanaz az alapkoncepciója, nincsenek rajta gombok, csak egy nagy érintő kijelző. És gondolom, hogy ezt is két ujjal lehet irányítani. Igen, mondjuk elég látványos volt a mindenféle iPhone bemutató, viszont a kritikák egyre kevésbé jók az iPhone-ról, tehát szerintem erről érdemes lenne majd valamelyik adásban beszélni, hogy nagy volt a hype, ahogy mondják, nagy volt a várakozás. Első 10 napon mindenki boldog volt, csak most már mégse annyira. telik az idő, hibán, kiderülnek de, a kisebb-nagyobb gondok. Egyébként ez a koreai gyártónak a csoki telefonjáról annyit, hogy ugye az ilyen érintőképernyős ez a telefon, és mindenki arról panaszkodik, hogy amikor a füléhez veszi, akkor SMS-eket küld, meg mindenféle egyéb dolgokat csinál, és ezt az iPhone úgy oldotta meg, hogy ami nagyon tetszik, és egy nagyon egyszerű megoldás, hogy van benne egy kis infraszenzor, és érzékeli a fülünkből jövő hőt. És egy kis lézerrel, mint a Hortibot, ki is tisztítja a fülünket. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban is meghallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!